Ավաղ, Գևորգ Չաուշ, դու ես ինչ անել վիճակի մեջ դրեցիր ինձ։ Ինչու խմեցիր ալվարինջու թունդ գինին ու մեղք գործեցիր սասնալ լեռների վրա։ Այժմ ինչպես վարվեմ։ Ալադին Միսակին ուղարկե մշեցի Տիգրանին օգնության հեղինեին երկով փախցնելու դեպի Վան, թե նրան առաքեմ Արտոնք։ Արտոնքը կես ժամուճամփ է Վարդենիսից։ Գեղեցիկ գյուղ է Արտոնքը, Գևորգ, և դու երևի շատ անգամ էր լինում այնտեղ։ Ալվարինջու Սեյդոն Ջնդոյի հետ այդ գյուղը պիտի երթան։ Ոչ, եկ ես Ալադին Միսակին նրանց ետևից Արտոնք ուղարկեմ, Գևորգ։ Չխուրի մեջ է Արտոնքը, և այնտեղ շամբեր շատ կան։ Հպարտ են այդ գյուղի բնակիչները, այնքան հպարտ, որ աբան ծածկելիս մի թևը չեն հագնում, թողնելով որ շարժվի ետ ու առաջ։ Ու ճամփա ելան Ալվարինջու Սեյդոն և Արտոնքա Ջնդոն դեպի Չխուր, և Ջնդոյի աբայի աջ թևանոցը հպարտ ճոճվում էր թիկունքից կախ, ու նրանց ետևից դեպի Արտոնք գնաց իմ խաղասած Ալադին Միսակը։ Ազար 1907 թվականի աշունն էր, Կովկասից մուշ էր եկել Զավեն անունով մի երիտասարդ գործիչ, եկել էր նոր մելիքի հետ հայ քուրդ համերաշխության դաշին կնքելու։ Բանակցության վայրը Արտոնքներ ընտրված, ու նույն օրը Արտոնք ներկայացավ Խութաբեկը հետը առած մի քանի ղոլմաների ու բաշ ղոլմային, որ մեր ներկայացուցիչն էր բեկի մոտ Գևորգի ժամանակներից, ու թարգման դարձան Ալվարինջու Սեյդոն և Արտոնքա Ջնդոն Զավենի և Խութաբեկի միջև։ Նոր մելիքը համաձայնություն հայտնեց Զավենի հայտնած բոլոր գաղափարներին։ Նա հանձնարավ 10,000 քրդերի գլուխ անցած ֆիդայիների աջակցությամբ տապալել սուլթանի կառավարությունը մշում և քրդերին ու հայերին տեր դարձնել կացության, ու դաշին կնքվեց։ Դաշնագրից հետո երկու կողմերը ոգելի ծմպելիքներով ողջագուրեցին իրար և մաղթանքներ արին իրենց համերաշխության և ծրագրի հաջողության համար։ Ու երբ Բալակա քուրդը զգաց, որ Զավենն ու Ջնդոն լավ գինով ցած էին, թույլ տվեց, որ անկողին երթան։ Ուրախությունից ու գինուց հարբած անկողին մտավ նաև Ալվարինջու Սեյդոն։ Երբ նրանք հարբած քնած էին, նոր մելիքը կանչեց իր ղոլամներին, որ երեքին էլ քնած տեղը սպանեն։ Պատի տակ երկար սպասեց Ալադին Միսակը, տագնապով ու կարոտով սպասեց, որ ընկերները դուրս կգան քյոշկից։ Կեսգիշերին բաշղոլամը գաղտագողի մոտեցավ երկչին և արտասուքը սրբելով լռությամբ անցավ նրա կողքով, ու զգաց երկիչը, որ Արտոնքա Ջնդոն ու Զավենը և Ալվարինջու Սեյդոն սպանված են, ու պատին հենված ողպած Ալադին Միսակը, ողպած ու երգեց մինչև լուսադեմ. «Օհ միամիտ ֆիդայիներ, դուք ինչպես վստահեցիք Բալակաբեկին, քամին թիկունքից փչելիս դուք սաստկացնում էիք ձիերի վասքը, կողքից փչելիս սանձեր ամուր ձգում էիք, որ թույլ չտաք ճամփան շեղեն, իսկ դեմից փչելիս դառնում էիք հետևակ և ձիերը խոնար գալիս էին ձեր ետևից. Ինչպես եղավ, որ չիմացաք, թե խութաքամին որ կողմից է փչում»? Վաղուց փոխված էր այն ջուրը, որ սուլուխա կամուրջի տակով անցավ, որ ձինը իր ոտքը դրել առաջվա կճղակի տեղը։ Այն օրերն ուրիշ էին, երբ նոր մելիքը կապված էր ֆիդայիների հետ և գեղեցիկ Ջեմիլեն իր ապարանքի մեջ բուժում էր վիրավոր գալեի թևը։ Այդ տարիներին Խութաբեկը եղբայրն էր Գևորգ Չաուշի, իսկ Ջեմիլեն նրա քույրը։ Գևորգի անունը այդ օրերին սարսափ էր ձգել բեկի հակառակորդ աշիրետների վրա, ուստի և ամուր էր այդ բարեկամությունը։ Գևորգի մահով այդ հմայքն անցավ, ինչպես ամեն հմայք ու զորություն աշխարում, երբ նախկին տերը չկա։ Խութաբեկն ասաց, որ ինքը այդ սպանդը կատարեց իբրև փոխվրեժ սուլխում մահաբեր գնդակով սպանված իր եղբայր Գևորգի, բայց Գևորգի և ձեր հիշատակի առաջ նա ստեց չարաչար։ Ավաղ, կործանված էր այն կամուրջը, որ դուք եկաք նորոգելու, նրա մի ծայրը հենված էր Միրզաբեկի տան խարդախ կրծքին, իսկ մյուսը հայոց սասնա տան ազնիվ սրտի վրա։ Միրզաբեկի տունը մի ճյուղն էր Ալադին Փաշայի համբավավոր տոխմի, նենգ էին այդ տան մարդիկ և Ալադինի կողմից վաղուց անիցված իբրև խարդախ ազգական։ Չխուրի բեկը այդ խարդախ տան գլխավորն էր և թորը Միրզաբեկի։ Նրա նախնիները Բաղեշի ճանապարհին դարան մտած սպանել էին Ալադին Փաշայի մի ազգականի եւ 4 եղբայրներով եկել մուշ։ Միրզաբեկի տան մարդիկ նույնիսկ իրար հանդեպ խարդախ ընթացք ունեին։ Ու տեսեք, թե ինչ է պատմում հին երգը նրանց մասին։ Մի անգամ նրանք 7 եղբայրներով հասան մի գյուղ եւ ուզեցին իրենց ձիերը ախոր մտցնել։ Առաջին եղբայրը քաշեց իր ձին, որ ներս տանի, բայց ախորի դուրը ցածրիկ լինելով կոտրեց իր ձիու թամբը եւ մյուս 6-ին չզգուշացրեց։ Երկրորդ եղբայրը քաշեց իր ձին, որ ներս տանի, սա նույնպես թամբը կոտրեց։ Երրորդ եղբայրը հետևեց սրան, սա էլ իր թամբը կոտրեց, ու այսպես 7 եղբայրները իրար ետևից ներս մտնելով եւ իրար չզգուշացնելով կոտրեցին իրենց ձիերի թամբերը, ու դրանց անունը այդ օրվանից մնաց Մալայ Հավտ, խարդախ 7 թամբերի տուն։ Ավախ Ալվարինջու Սեյդո եւ Ջնդո Արտոնաց, ասենք թե Մարալկանների երկրից եկած մեծավորը նոր էր իջնում մշոդաշտ եւ դեռան փորձեր, բայց դուք, որ փորձված էիք եւ այդքան զգաստ, ինչպես պատահեց, որ անզգուշորեն ընկաք 7 թամբերու տան ծուղակի մեջ։ Եվ մանավան դու, Ալվարինջու Սեյդու, որ գիշեր ցերեք չախմախլի հրացանը ձեռքիդ ծծմակի քիթը բռնած զգաստ հսկում էիր Ֆրանկ Նորշենի ճանապարհներին, դու, որ մասնակցեցիր Բերթակի վանքի եւ Շամիրամի մեծ կռիվներին, նաեւ դաշտի բոլոր կռիվներին իբրև տասնապետ, դու, որ միշտ ասում էիր, հլա դաշնակ հնչակ չկար մեր երկիր, մենք հեղափոխական էինք, եւ դու, լուսամիջ շինականդ, մի անարգ դավով զոհ գնաս 7 թամբերի տան խրդավանքին, ողբացեք Արտոնքի վիշտը, ողբացեք Չխուրի Վարդենիս, Ազախբյուր եւ Արագիլի բույն գյուղեր, ողբացեք Ալվարինջու Սեյդոյի, Ջնդոյի եւ Զավենի մահը։ Ու այդպես երգելով Արտոնքից դեպի խվներ շարժվեց Ալադին Միսակը։ Նա հասավ Խութա Անտառի սովասուն պուրակին, որտեղ ամեն ամռան իր կարմիր վրաններ զարկում գեղեցիկ Ջեմիլեն։ Երգեց Ալադին Միսակը ու բացվեց օրը այդ պուրակի ու աշխարհի վրա։ Բայց 7 թամբերի քյոշքից այլևս դուրս չեկավ Ֆիդայի քրդուհին, ոչ էլ Բաշխոլամը Երևան Շեմքին։ Արտոնքից վերադարձավ նոր Մերիկը, եւ այն նույն զենքով, որ նրան նվեր էր ուղարկել Գևորգ Չաուշը, լուսաբացից առաջ սպանեց իր Բաշ Ղոլամ Զմնթլիկ Սոհակին եւ իր կնոջը Ջեմիլեին։ Ավաղ Գևորգ Չաուշ, դու ինչու խմեցիր Ալվարինջու կարասների թունդ գինին եւ մեղք գործեցիր Սասնալեռների վրա։